Pora na trójkę. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead in the garden with one foot in the grave. Czternaście minut po godzinie szóstej. Nieśmiało przypominamy w programie trzecim, że trwa spis powszechny. Na pytania z ankiety można odpowiadać online na stronie spispowszechny.gov.pl albo zadzwonić na specjalną linię, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, aby wypełnić ankietę internetowo. Z kolei po korytarzach trójki niezmiennie grasuje nasz prywatny, samobieżny rachmistrz spisowy Paweł Turski. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadząca leniwe przedpołudnie, część pierwszą, Małgorzata Łukowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiesz, czego masz się teraz spodziewać? Czy widzisz te kartki, które są przed nami? Boisz się? Jakie są emocje? Boję się, bo widzę 100 z tych kartek. Ja liczyłam na kilka pytań, to będzie chyba ich z kilkadziesiąt, ale może damy radę. Może nie będziesz mnie jakoś męczył tymi pytaniami bardzo. Zacznijmy już te pytania, bo już się denerwuję. To pytanie numer jeden z kategorii ustalanie adresu. Gdzie mieszkałaś w dniu 31 marca o godzinie 24? W Polsce czy gdzieś indziej? Ważna jest ta godzina, ale to była jednak Polska, z tego co pamiętam. W tej Polsce to było mieszkanie, dom jednorodzinny, inne niż mieszkanie, pomieszczenie, to może być na przykład pomieszczenie gospodarcze, piwnica, barak, przyczepa kempingowa i tym podobne. Obiekt zbiorowego zakwaterowania to może być na przykład mieszkanie chronione, treningowe. Mieszkanie może nie chronione, bo to jest jednak osiedle bez ochrony, ale mieszkanie. I to wynajmowane w dodatku. O to jeszcze nie pytali, ale widzę, że chcesz zdradzić więcej. Czy adres, który podałaś, był adresem stałym, czasowym dla ciebie adresem zamieszkania? Czasowym. Mój stały adres, chcę podkreślić, to jest Poznań, to nie jest Warszawa. To jest Poznań. Jakby pewnie pytali o potrawę, to by była pyra. Oczywiście, zwłaszcza, że ja jestem tutaj radiową pyrą, więc tym bardziej to jest oczywiście pyra. Albo placki z pyr, to też dobre. To jak to jest jeść samego siebie? Smaczna jestem w miarę. Niewiele tego jest, ale można zrobić dużo potraw, także smakują mi ziemniaki. Pyry, przepraszam. No dobrze, to gdzie mieszkasz w takim razie na stałe? Jeżeli ten adres warszawski jest czasowy, to ten adres na stałe to jest Poznań? Oczywiście, że Poznań. I to najlepsza dzielnica poznańska. Teraz wszyscy poznaniacy, którzy mnie słyszą, wiedzą, że Zdębca jest każdy przestępca podobno, ale to jest nieprawda, to jest przepiękna dzielnica i okolice. Małgorzata Łukowska, prowadząca Leniwe Przedpołudnie, część pierwszą w niedzielę w Trójce. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Spis powszechny trzeba wypełnić i się mu poddać do 30 września. Obowiązkowo, bo tym, którzy tego nie zrobią, grozi mandat. Kolejna osoba, którą spiszemy, a to jeszcze nie wiadomo, kto to będzie, ale wiadomo, że to będzie jutro. Jest 6:17. Tu Trójka. Zostaw ten cholerny kubek, podnieś sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Przestań wyć! Los Cebula i Krokodyle Łzy, Koma w Trójce, 22 minuty po szóstej. Czy to się dzisiaj wydarzy? Zaczynamy od cen żywności. W sklepach pojawia się w zasadzie tylko to, co w poprzednich tygodniach wykupywano, więc mąka, cukier, sól. Znacząco wzrosły ceny warzyw. Zimna wiosna opóźniła wegetację warzyw o około 2-3 tygodnie. W rezultacie ceny niektórych warzyw wzrosły nawet o 150%. Zlicz marszybko, póki trzyma procenty. Eksperci doradzają zatem kupować pół marchewki zamiast całej, co powinno tymczasowo rozwiązać problem drożyzny. Czy wzrosną również ceny mięsa? Punkty skupu puste. Sklep w Nowym Mieście Ciechanowskim także świeci pustkami. Zakłady mięsne w Mławie nie dostarczyły dziś ani kilograma. Czy do góry pójdą kury, świnie, krowy? Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie. Awantura Ocałusa. Określone środowiska będące wodą na młyn wywrotowców, a my wiemy lepiej, jakiej propagandy się za nimi kryje, czują się oburzone całusem, jakiego miał dokonać książę na Królewnie Śnieżce w kreskówce Disneya. Animacja pochodzi z 1937 roku i najwyraźniej nie spełnia dzisiejszych standardów. Co zatem powinno być dozwolone zamiast całusa? Kodeks honorowy jest tutaj bardzo precyzyjny. Otóż dozwolone są ostrzeżenie wzrokowe, upomnienie na piśmie oraz perswazja ustna aż do nagany włącznie. Czy kreskówka zostanie zmieniona? Czy to się dzisiaj wydarzy? Na koniec informacja dla wszystkich fanów militariów. W internecie można znaleźć schemat tajnej wojskowej instalacji. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Przy granicy z Białorusią powstaje stacja nasłuchu, której plany od dawna są zamieszczone za darmo w internecie. Ponieważ na taką inwestycję trzeba było rozpisać przetarg, to oprócz warunków przetargu na stronach www umieszczono także szczegółowy schemat inwestycji. Boże, czy ty to widzisz? Może w tym wszystkim jest jakieś drugie dno? To jest miś społeczny, w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. Żeby poszło szybciej, proponujemy wymianę elementów konstrukcyjnych ze stali na słomę. Bo to i bardziej ekologicznie, i bardziej przyjaźnie dla interesów. Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach. Czy to się dzisiaj wydarzy?

Pora na trójkę. Osiemnaście minut do godziny siódmej. Zajmiemy się teraz w Trójce przeglądem prasy. Prasowanie w Trójce. Dziennik Gazeta Prawna na dobry początek. I tutaj coś na temat polizingowych samochodów. Na stronie trzeciej, B3, naszego niepolitycznego przeglądu prasy. Uwaga, polizingowe auto można sprzedać po upływie pół roku bez podatku. Kto wykupi samochód z leasingu, używany wcześniej w biznesie i nie wprowadzi go do ewidencji trwałych środków, może po upływie pół roku sprzedać go bez podatku. Tak potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. To jest odpowiedź na pytanie zadane przez lekarkę, która prowadząc działalność gospodarczą wykorzystywała leasingowane auto do dojazdów do pacjentów. Od 2019 roku ujmowała w podatkowych kosztach tylko 75% podatków, wydatków eksploatacyjnych, bo korzystała z samochodu także do celów mieszanych, czyli również nie tylko biznesowych, ale i prywatnych. Umowa leasingu zakończyła się w 2020 roku. Pani miała pytanie, czy teraz, skoro go sprzeda wcześniej niż po upływie pół roku, to musi podatek zapłacić. Nie musi i tego mamy się teraz trzymać. To dobra informacja dla wielu. Dziennik Gazeta Prawna dostarcza obszernych szczegółów na ten temat. Przechodzimy do Gazety Wyborczej. w której mamy temat również poruszony przeze mnie chwilę temu w cyklu Czy to się dzisiaj wydarzy? Mianowicie drogie warzywa, horrendalne ceny warzyw, dział Ekonomia, strona 12 Gazety Wyborczej. Jest drogo, jeszcze w pierwszym kwartale tego roku wcale nie zanosiło się na warzywną drożyznę, przełomem okazał się kwiecień. Dlaczego? Proszę Państwa, podobno ceny warzyw poszły do góry nawet o 150% ze względu na późny koniec zimy. A co za tym idzie, późny początek wiosny. W kwietniu ceny większości warzyw poszybowały. Co jeszcze, w marcu było tańsze niż rok temu, w kwietniu już znacznie droższe. Kapusta w marcu w hurcie kosztowała 79% tego, co rok wcześniej, a w kwietniu trzeba było zapłacić 15% więcej niż rok temu. Podobnie cebula, marchew, pietruszka i tak dalej, i tak dalej. Ogórki skoczyły o 33%, a papryka o 22%. Pytanie się również tutaj w artykule pojawia, kiedy truskawki. Popyt na warzywa nakręca też pandemia koronawirusa, bo konsumenci bardziej zwracają uwagę na to, co buduje odporność organizmu i wierzą, że witaminy zawarte w warzywach warte są wysokiej ceny. Szczegóły, dział Ekonomia dzisiejszej Gazety Wyborczej. Płynnym ruchem ręki biorę zatem Rzeczpospolitą, gdzie mamy bardzo nietypowy rezultat działalności Elona Muska, który wysłał na orbitę wokółziemską wiele satelit, które dostarczają darmowy internet, znaczy darmowy to on nie jest, trzeba zapłacić, ale plany są ambitne, że kiedyś będzie darmowy. Starlink może być początkiem końca dyktatorów. No przecież dyktatorzy na całym świecie blokują dostęp do internetu obywatelom swojego kraju, a tu nagle nad głowami lata coś, czego nie można kontrolować, bo jest prywatne. Przypomnę też, że również z Polski, kiedy w odpowiedniego dnia popatrzy się w niebo, to widać łańcuszek satelitów Starlink przelatujących w nocy nad ziemią. Bardzo ładny widok, polecam. Zatem globalny i ogólnodostępny bezpłatny internet byłby koszmarem dla wielu dyktatorów na świecie i właśnie Starlink może być początkiem ich końca. To dział Świat dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec Super Express. Raczej tutaj ciekawostkowo, bo mamy w ogóle tak absurdalne zestawienie dwóch informacji na jednej stronie, że musiałem to poruszyć. Strona 8. Wikary idzie do więzienia. Duchowny podglądacz skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. I tu dosłownie centymetr niżej drugi artykuł. Karp gigant, 31,8 kg. Gratuluję estetyki zestawienie tych dwóch informacji. Naprawdę wymagało wyjątkowej ekwilibrystyki intelektualnej. Zatem Dawid Podsiadło, Nie ma fal. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7 na antenie Trójki. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać. O satelitach okrążających Ziemię, dostarczających internet chwilę temu, to teraz jeszcze o kosmosie. 3 lata temu w kosmos wysłano sondę Solar Probe, która miała przyjrzeć się koronie Słońca. Taki był główny cel misji, ale przez przypadek udało się jej dokonać innego odkrycia. Znalazła się blisko planety Wenus, 883 km dokładnie od tej planety. Na tyle blisko, że wkroczyła w jej atmosferę. Sondzie udało się wykryć naturalny sygnał radiowy o niskiej częstotliwości i ten dźwięk teraz Państwo usłyszą na naszej antenie. Uwaga, to jest bezpośredni przekaz z kosmosu. Zaraz się zrobi trochę głośniej. To pierwszy bezpośredni pomiar atmosfery Wenus od prawie 30 lat. Tak brzmi, szanowni państwo, kosmos. Ja pamiętam kiedyś do jakiejś gazety była dołączona taka płyta PIT 6L. Jak włożyłem do odtwarzacza CD, to brzmiało podobnie. Ale tamto to był twór ludzki, a tutaj prosto z kosmosu. Więcej na ten temat dzisiaj po godzinie 11 na antenie radiowej Trójki opowie Państwu szanowny kolega redaktor Łodej Piotr. Crawling Snake, The Black Keys w Trójce. Teraz 9 do 7. Anything I want, call.